Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, τη καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντος ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Συγγνώμη που άργησα, παιδιά. Νομίζω έχει μια ωραία απορία εδώ που είναι καλά να την κοιτάξουμε και μετά να πάμε και στο... Λέει εδώ, είναι δύο απορίες από ό,τι βλέπω. Τι νομίζετε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο για την ψυχή ενός απογοητευμένου από τους ανθρώπους νέου να επιλέξει? Πρώτον, την απομάκρυση από τους ανθρώπους και την αποφυγή οποιονδήποτε σχέση μαζί τους, με αποτέλεσμα να κλεισεί στον εαυτό του, αμυνόμενος όμως σε μια καινούργια απογοήτευση. Και δεύτερον, να έχει κοινωνικές επαφές και να σχετίζεται με τους ανθρώπους και να κινδυνεύει από νέες απογοητεύσεις. Και δεύτερη ερώτηση, η παρατεταμένη όμως μοναξιά απομόνωση, ψυχική κυρίως του νέου από τους συνανθρώπους του, οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη πιο έντονης επικοινωνίας με τον Θεό. Συνεπώς, οδηγείται κανείς στην απόφαση να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Νομίζετε ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση, ναι, ή βεβαιασμένη σε μια στιγμή αδυναμίας? Να αρχίσουμε από τη δεύτερη ερώτηση, καλύτερα. Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε, παιδιά, ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι και να είναι υγιές αυτό το οποίο κάνει τη στιγμή που δεν είναι ελεύθερος από τα διάφορα συναισθήματα τα οποία κυκλοφορούν μέσα στο ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος διέρχεται ένα στάδιο απογοήτευσης από τους ανθρώπους και είναι σε μια κατάσταση έτσι μοναξιάς και απομόνωσης, δεν είναι ώρα να αποφασίσει τίποτα, ούτε να πάει να παντρευτεί, ούτε να γίνει μοναχός, διότι και τα δυο δεν είναι σωστά. Πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος να βρει την ειρήνη μέσα στην ψυχή του, να βρει την αρμονία και μετά να τακτοποιήσει, ας πούμε, να ανακαλύψει ο ίδιος τι θέλει να κάνει στη ζωή του και μετά, κατά την ελευθερία της βουλήσεώς του, να κάνει αυτό που νομίζει. Γιατί εάν ο άνθρωπος, όταν είναι πολύ λυπημένος ή όταν είναι πολύ χαρούμενος, πάντοτε κάνει λάθος στις αποφάσεις του. Γι' αυτό λέγει μια διδαχή, όταν είσαι λυπημένος ή όταν είσαι χαρούμενος, ποτέ μη βγάζεις αποφάσεις στη ζωή σου, γιατί αργότερα θα το μετανιώσεις. Συνήθως. Και νομίζω έχουμε όλη πείρα από αυτό το πράγμα, ότι και όταν είμαστε χαρούμενοι ακόμα και πάνω στη χαρά μας και στον ενθουσιασμό μας αποφασίζουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, μετά όταν φεύγει αυτό το συνέστημα μένουμε μόνοι μας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση που είχαμε προηγουμένως. Εξάλλου η μοναχική ζωή δεν είναι μια ζωή η οποία είναι εύκολη ζωή. Και το δύσκολο δεν είναι ότι ξυπνούμε η ώρα 3 τα μεσάνυχτα και κάνουμε, ξέρω εγώ, μετάνοιες το βράδυ και δεν τρώμε κρέας και κάνουμε νηστείες. Αυτό είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, το δύσκολο στη μοναχική ζωή είναι άλλα πράγματα και κυρίως το δυσκολότερο είναι, νομίζω εγώ, είναι αυτή η συντριβή του ειδόλου που έχουμε περούτη αυτού μας. Όταν μπαίνει κανείς στη μοναχική πολιτεία, τότε αυτά τα οποία νόμιζε στον κόσμο ότι είχε, δηλαδή που νόμιζε ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένα πολύ καλό παιδί, έναν άγιο παιδί, ξέρω εγώ, το οποίο έκανε διάφορες αρετές και είχε πνευματική ζωή και είχε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα στον μοναχισμό διαλύονται όλα αυτά, συντρίβονται. Συντρίβεται η καλή εικόνα περί του εαυτού μας. Και θέλει πολύ ψυχική δύναμη να αντέξει ο άνθρωπος αυτήν τη συντριβή. Θέλει πάρα πολύ ψυχική δύναμη, ώστε να μην απελπιστεί ο άνθρωπος. Διότι βλέπει μέσα στον μοναχισμό, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, βλέπει μια εικόνα του εαυτού του, την οποία δεν είχε ποτέ φανταστεί. Βλέπει όλες τις κακίες του κόσμου μέσα του. Όλα τα πάθη, όλες τις κακίες, όλους τους λογισμούς, πράγματα παράξενα, αλόκοτα, τα οποία ποτέ δεν φαντάστηκε ότι ήταν πιθανό να τα έχει μέσα του. Και όμως τα βλέπει να αναδύονται μέσα από τον εσωτερικό του κόσμο. Και δημιουργούν όλα αυτά τα πράγματα ένα φόβο στη ψυχή και μια αγωνία, μια δειλία. Τι γίνεται, ας πούμε, με μένα. Γιατί, διότι για να μπορέσει να ανακαινιστεί όλος ο άνθρωπος, τότε πρέπει να κατέρθει μέχρι το βάθος της ταπεινώσεως. Και η ταπείνωση δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μαθαίνεται έξωθεν. Δεν είναι να σου πει κάποιος ότι ξέρεις είσαι αμαρτωλός, είσαι αδύνατος, είσαι ξέρω εγώ ελεηνός. Αλλά βιώνεται μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, η οποία πολλές φορές φτάνει στα όρια τα τραγικά, της τραγωδίας δηλαδή, στην ύπαρξη του ανθρώπου. Όμως, σε αυτήν την ώρα της τραγωδίας, της βιώσεως της τραγωδίας, παραμένει μόνο ένα πράγμα στον άνθρωπο, στον μοναχό. Τι είναι αυτό? Είναι η πίστη στον Θεό. Θυμάστε ότι ο Άγιος Σιλουανός όταν εβίωσε το γεγονός του άδου, δηλαδή της καταβάσεως του είναι του, μέχρι το έσχατον βαθμό της απολίας, ο Θεός του είπε να κρατάς τον νου σου τον Άδη και να μην απελπίζεσαι. Και παραμένει δηλαδή στον άνθρωπο ως μόνο σχοινή σωτηρίας η ελπίδα προς τον Θεό. Δεν μπορεί να ελπίσει σε τίποτα στον εαυτό του. Δεν ξέρω, ο Θεός να σας φυλάει, να μην βιώσετε την κατάσταση χωρίς να έχετε ελπίδα. Αν έχετε ελπίδα καλό είναι, αλλά αν δεν έχετε ελπίδα είναι τραγικό, παιδιά. Ξέρετε ότι, το είπα πολλές φορές, ότι αυτό το πράγμα που ζούμε κάθε μέρα γύρω μας, αυτά τα όρια του ανθρώπου, τα οποία καμιά φορά τον οδηγούν, ας πούμε, και στην αυτοκαταστροφή του, είναι ακριβώς αυτό το οποίο βιώνουν οι Άγιοι με μια διαφορά. Ότι οι Άγιοι βιώνουν τα όρια της απολίας τους, έχοντας μόνο την ελπίδα των Θεών. Ο άνθρωπος βιώνει σήμερα τα όρια της απολίας του, χωρίς ουδεμία ελπίδα. Και έτσι, η μόνη του ελπίδα είναι ο θάνατος του. Γι' αυτό σκοτώνει τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να αντέξει πλέον τη ζωή. Ή βρίσκει άλλα υποκατάστατα. Παίρνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, χάπια ή ουσίες ή ναρκωτικά, οτιδήποτε, για να μπορέσει να βγει από αυτόν τον κενό. Δεν μπορεί να αντέξει την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα γύρω του και την πραγματικότητα του εαυτού του. Και καταλήγει σε άλλα πράγματα. Καταλήγει στο να πίνει, να ξέρω εγώ, καπνίζει, ας πούμε, διάφορα χόρτα. Να καπνίζει, ας πούμε, τσιγάρα. Όχι πως είναι τίποτα, αλλά έστω εκείνη η ζαλάδα κάτι είναι, μια παρηγοριά. Λοιπόν, παιδιά, έχει πολλούς έξω, δεν είναι κρίμα να... Λοιπόν, ελάτε λίγο πιο μέσα εσείς για να βρουν και άλλοι πιο μέσα. Διότι παραλίγο να μην κι εγώ έξω τώρα που είστε. Νομίζω έπρεπε να αρχίσω να μιλώ έξω, ώστε να... να κατηγηθούμε αυτούς που είναι μέσα και δεν... Έχει από εδώ χώρο, ναι. Καλά. Ανοίξτε τουλάχιστον τα παράθυρα να ακούν. Εκτός αν κρυώνεται, για να πνέμε και εμείς λίγο νερό. Εντάξει. Ρε Αλέξανδρε, κοίταξε αν έχει μπόξο και ο Δόκτωρ Σράκλησε. Άνοιξε το γεύμα, πάρε λίγο αέρα. Άνοιξε το. Λοιπόν, τα όρια αυτά του ανθρώπου, παιδιά, είναι τραγικά. Είναι τραγικά όρια. Και πραγματικά τα βιώνει κανείς μέσα στο μοναχισμό έντονα και μάλιστα από την πρώτη περίοδο. Αυτό είναι το δύσκολο. Μέσα στον κόσμο νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές των κάθε άνθρωπο που θα βιώσει έτσι μέχρι το έσχατο όριο της αντοχής του. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα έρθει κάποια στιγμή που θα βιώσει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, μεγάλη επιτυχία, ας το πούμε. Γιατί μετά από όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα υπόλοιπα πλέον είναι εύκολα. Δηλαδή είναι όπως να σε πατήσει ένα δοστρωτήρας και μετά να περάσει, ξέρω εγώ, ας πούμε πάνω σου ένα μηχάνημα μικρό. Δεν σου κάνει καμία αίσθηση. Αφού έγινες πρώτα λιώμα από τον στρωτήρα, μετά τα άλλα όλα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή όταν κατέρθει ο άνθρωπος μέχρι το βάθος του είναι του και βιώσει αυτό το γεγονός, δηλαδή της απελπισίας και μπορέσει να ανέβει μετά έχοντας μόνο ελπίδα των Θεών. Ή αν δεν έχει μόνο ελπίδα των Θεών, εκεί είναι το πρόβλημα, διότι αν πιάσει ελπίδες άλλες, θα είναι σαν το σκηνή στα Μετέωρα. Ξέρετε, πήγατε στα Μετέωρα κανένα φορά. Ναι, που παλιά κατέβαζαν τους μοναχούς με ένα σκηνή. Τους έβαζαν σαν καλάθι μέσα και θα το έχετε διαβάσει, τα παλιά τα βιβλία το είχε. Είναι θεόρατη βράχη, είναι χάος κάτω. Και τους έβαζαν μέσα στη σκηνή, τους κατέβαζαν από πάνω κάτω γιατί δεν είχε δρόμο. Οπότε λέει ανέκδοτο κάποιος, όταν μπήκε στο καλάθι μέσα και τον κατέβαζαν, διαρωτήθηκε κάθε πότε αλλάζει το σκηνή. Και ρωτάει κάποιο μοναχό που τον κατέβαζε, κάποιος λαϊκός. Λέει, πάντερ, το αλλάζετε συχνά το σκηνή? Λέει, όποτε κοπεί το αλλάζομαι. Οπότε φανταστήκατε να είσαι σαν καλάθι να κατεβαίνεις στο χάος και ο άλλος να περιμένει να κοπεί για να το αλλάξει. Άμα πιάνουμε σχοινιάλα, παιδιά, τα οποία είναι ανθρώπινα, έτσι, και κάνουμε ανθρώπινες ενέργειες, τότε ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Και πάμε στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν είναι λύσεις ούτε να απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους και να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Δεν είναι λύση του προβλήματος της μοναξιάς μας αυτό. Ούτε πάλι να μην συμμαζευόμαστε σπίτι και να γυρνούμε όλη νύχτα τα κέντρα και να πίνουμε, να ζαλιζόμαστε και να κάνουμε μετούς εδώ εκεί γιατί ήπιαμε, ας πούμε, 10 μπουκάλια κρασί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λύση αυτά τα πράγματα. Η λύση της μοναξιάς είναι άλλη. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα και το άλλο είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία καταλήγουν σε άρρωστα συμπεράσματα. Η λύση της μοναξιάς είναι να μάθει ο άνθρωπος ποια είναι σωστή κοινωνία. Πώς κοινωνεί σωστά με τους υπόλοιπους ανθρώπους και πώς κοινωνεί σωστά κατά κύριο λόγο με τον Θεό, ο οποίος είναι ο πατέρας του. Και από τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να απογοητευτεί ο άνθρωπος, ούτε να προδοθεί ποτέ. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν έχει σωστή σχέση με τον Θεό, τότε η παρουσία του Θεού ενεργεί μέσα στον άνθρωπο κατά ένα πλήρη βαθμό, πληρεί τον άνθρωπο. Του δίνει τον άνθρωπο μέσα όλα αυτά τα οποία του λείπουν. Και μετά και οι άνθρωποι να τον πληγώσουν, να τον απογοητεύσουν. Εντάξει, θλίβεται σαν άνθρωπος, αλλά δεν φτάνει στα όρια της απελπισίας ποτέ από τους ανθρώπους. Διότι δεν περίμενε και πολλά από αυτούς. Ενώ σήμερα το τραγικό είναι ότι, όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι δηλαδή δίνουμε όλη μας την καρδία, όλο μας το είναι, σε ανθρώπινα πράγματα, σε πεπερασμένα πράγματα, σε σχετικά, και μετά όταν θα έρθει η ώρα που θα απογοητευτούμε από αυτά τα πράγματα. Όχι γιατί οι άλλοι άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι. Όχι, δεν είναι καθόλου κακοί άνθρωποι. Είναι πολύ καλοί. Αλλά είναι άνθρωποι. δεν μπορούν να ανταποκριθούν απόλυτα όπως εμείς θέλουμε. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Ή δεν μπορούν να αισθανθούν όπως αισθανόμαστε εμείς. Δεν μπορούν να μας αισθανθούν. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να αγαπούμε κάποιον άνθρωπο και να θέλουμε να μας αγαπά και εκείνος. Και αυτό να μην μπορεί να μας αγαπά. Και εκεί αρχίζουν οι τραγωδίες. Πάει να του πω, ξέρω, εγώ σε αγαπώ και σε αγαπώ και εσύ δεν με αγαπάς και εκείνος δεν μπορεί. Και αγάπη δεν είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρω εγώ, ξεφυτρώνει στα καλά καθούμενα. Εντάξει, τον αγαπάς, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορεί να είσαι και ερωτευμένος μαζί του με το ζόρι. Δεν είναι ένα κουμπί που τον πατάς και ερωτεύεσαι τον άλλον άνθρωπο. Εσύ μπορεί να τον αγαπάς και να θέλει να παντρευτείς εκείνον. Και να επένδυσες επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο όλα σου τα όνειρα, όλα σου την ύπαρξη, ξέρω εγώ, να τον βλέπεις παντού μέσα στα βιβλία, οπουδήποτε ανοίξει, να τον βλέπεις μέσα. Και μέσα στο φαΐν ακόμα. Μέσα στην κασαρόλα. Αλλά εκείνος ο άλλος άνθρωπος όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί. Μπορεί να είναι δεσμευμένος αλλού, δεν έχει αυτή τη διάθεση. Εμένα τι κάνουμε δηλαδή, αυτοκτονούμε. Δηλαδή όταν ο άλλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τι γίνεται με εμάς. Ή και το άλλο. Έχουμε, το λέω αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έχουμε ένα δεσμό. Κάνετε δεσμούς, ξέρω εγώ τι κάνετε. Δεσμούς. Άλλοι τους δεσμούς. Κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι. Ή στο γάμο. Προχωράει κανείς και παντρεύεται. Και σε κάποια στιγμή κάποιο από τα δύο μέλη της συζυγίας υφίσταται μια πτώση, ένα πειρασμό, οτιδήποτε. Προδίδει το σύζυγό του, το άλλο μέλος. Τότε τι γίνεται, βυθιζόμαστε στην απελπισία και μας πιάνουν οι εγωισμοί μας και όλα αυτά τα αρρωστημένα, τα οποία είναι πράγματα άσχημα, είναι άρρωστα, δεν οικοδομούν. Ή όταν έρθει η ώρα που να πεθάνουμε κιόλας, έτσι, φύγει το ένα μέρος της συζυγίας, φύγει το παιδί μας, γίνει κάτι, οτιδήποτε, τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας. Εάν επενδύουμε όλο μας το είναι σε τέτοια πράγματα, οπωσδήποτε θα να περιμένετε ότι κάποια στιγμή θα απογοητευτείτε. Γι' αυτόν τον λόγο μας τρώει αυτή η φοβία, η ανασφάλεια. Μας τρώει η ανασφάλεια σήμερα και η ανασφάλεια μας δημιουργεί αυτόν το άγχος, αυτήν την αγωνία. Γιατί χτίσαμε το είναι μας, επενδύσαμε όλον τον κόσμο μας σε αυτά τα πράγματα, στην υγεία μας. Έτσι, υγεία λέει να έχουμε υγεία. Μα γιατί να έχουμε υγεία, θα έχουμε πάντα υγεία, αφού είναι φυσικό και κάποια στιγμή θα φθαρούμε. Τι περίμενες, δηλαδή να είσαι 80 χρονών και να έχεις και υγεία. Σε κάποια ώρα θα προχωρήσεις, θα φθαρεί η υγεία σου. Κάποια στιγμή θα απογοητευτείς από το παιδί σου, από το σύζυγό σου, από τη δουλειά σου, από τον εαυτό σου τον ίδιο, από τις δυνάμεις σου, από όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία νομίζουμε ότι είναι μαζί μας και μας συνοδεύουν. Και η απογοήτευση ακριβώς είναι όλεθρος, διότι εστηρίξαμε όλο μας το είναι πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ βλέπετε, η πρώτη εντολή του Θεού και η κύρια εντολή του Θεού, δηλαδή αυτό το οποίο κατ' εξοχή μας είπε ο Θεός, είναι να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Με όλη μας την καρδιά, την ύπαρξη, την ψυχή, την διάνοια, την ισχύ, τα πάντα. Εάν αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι και επενδύσουμε πάνω στον Θεό όλη την ύπαρξή μας, τότε τα άλλα έρχονται σαν αποτέλεσμα και ο Θεός είναι μια βάση ατράνταχτη, η οποία δεν σαλεύει με τίποτα. Ό,τι και να πέσει πάνω στον Θεό, συντρίβεται. Ούτε ο ίδιος ο θάνατος ακόμα δεν μπορεί να νικήσει την πίστη στον Θεό. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτήν την ακλόνητη πίστη και προχωρεί στη ζωή του και αντιμετωπίζει όλα τα γεγονότα που του συμβαίνουν. Εντάξει, όχι με αναισθησία βέβαια, αλλά μέχρι σε έναν όριο. Και μπορεί να πει αυτό το οποίο έλεγαν και οι παλιοί άνθρωποι και οι γιαγιάδες μας, αυτό το ό,τι θέλει ο Θεός. Όπως ο Θεός θέλει, ό,τι είναι θέλημα Θεού. Μπορεί να φαίνεται απλή φράση, παιδιά, έτσι. Μπορεί να φαίνεται απλή φράση. Αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαία φράση. Από αυτήν τη φράση, από αυτήν την πίστη, βγαίνει η ειρήνη, βγαίνει η ησυχία στον άνθρωπο, βγαίνει η ασφάλεια. Φεύγει το άγχος, φεύγει αυτή η αγωνία που μας διακατέχει σήμερα. Γιατί αφήνουμε και ένα περιθώριο στο Θεό να έχει έναν λόγο στην ύπαρξή μας. Από τη στιγμή που όλα τα θέλουμε εμείς να τα ρυθμίσουμε και όλα θέλουμε εμείς να τα τακτοποιήσουμε και να τα να τα στυνόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε μέσα σε χάστινους πύργους, φυσικό είναι να περιμένω από ώρα της ώρας κάτι να μην πάει σωστά και να συντριβούν όλα. Άρα λοιπόν, όταν μας πιάνουν αυτά τα συναισθήματα, τα νεανικά, και θέλουμε να απομονωνόμαστε και να κλεινόμαστε στα δωμάτια μας και να μην βγαίνουμε μπόξο και να μας χτυπούν την πόρτα, ξαμας βάλουν το φαγητό κάτω από το... ή να επικοινωνούμε με χαρτάκια. Να βάλει η μάνα μας χαρτί, ξέρω εγώ, τι θα φας το μεσημέρι και να βγαίνει, ας πούμε, τίποτα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά πράγματα, ας πούμε, είναι άρρωστα πράγματα, δεν κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καλά. Μάθετε ότι το πρόβλημα είναι αλλού. Και να απομονωθείς τι έγινε. Ή και να τον ρίξεις έξω τι έγινε. Είναι τα δύο άκρα. Πιάσε τη μέση οδό και κοίταξε να καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι σε απογοήτευσε κάποιος άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι σου λείπει η ουσιαστική σχέση προς τον Θεό. Αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Και αυτό είναι η λύση που προτείνει ανέκαθεν η Εκκλησία. Και νομίζω για αυτόν τον λόγο η Εκκλησία είναι σύγχρονη. Είναι σύγχρονη και είναι της μόδας σήμερα. Έτσι. Είναι σύγχρονη και της μόδας. Και πρέπει να αισθανόμαστε δηλαδή εμείς ότι είμαστε την τελευταία λέξη της μόδας. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι, αν τη γέρασα κιόλας τώρα, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι της μόδας άνθρωπος, διότι ακριβώς έχουμε αυτόν τον λόγο ο οποίος είναι σύγχρονος, προσφέρεται σήμερα και απαντά στο πιο κέριο πρόβλημα της ύπαρξης του ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου ανθρώπου. Ενώ βλέπετε άλλοι άνθρωποι πιο να πούμε έτσι, δηλαδή πώς να το πούμε, πιο μεγάλη ηλικία δηλαδή από τους νέους, στην ηλικία με εμένα και λίγο πιο πάνω, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Βάζουν τα λεφτά στην τράπεζα, ας πούμε, και περιμένουν τη σύνταξή τους, τη ασφάλεια τους. Επενδύουν εκεί. Ναι. Ψάχνουν την υγεία τους, κάνουν κάθε λίγο αναλύσεις, τρέχουν στους γιατρούς, να μην ανέβει η χοληστερόλη και το ζάχαρη και ξέρω όλα αυτά. Ναι, ασφάλειες, κάνουν χίλια δυο πράγματα και δεν έχουν αίσθηση της απουσίας του Θεού. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Το ότι σήμερα ο νέος άνθρωπος βιώνει το γεγονός, τα γεγονότα έτσι έντονα, αυτό είναι καλό, διότι μέσα σε αυτή το έντονη ζωή που κάνει, ακριβώς εκεί θα βιώσει και τον Θεό έντονα. Γι' αυτό έχουμε αυτή η στροφή στην Εκκλησία σήμερα και μετά απορούν και οι άλλοι κοινωνιολόγοι. Μα τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Ας ανακαλύψουν ήδη τι συμβαίνει. Γιατί? Διότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να ερμηνευθεί. Είναι ο παράγοντας Θεός και ο παράγοντας ψυχή του ανθρώπου, οι οποίοι λειτουργούν σε μια ανάμεση σχέση. Και κατά έναν τρόπο έτσι παράδοξο, η νεανική ψυχή έχει μια διέστηση και καταλαβαίνει, ξέρει, άσχετα αν ζαλισμένη ας πούμε, αλλά ξέρει ότι εκεί υπάρχει αυτό το οποίο λείπει πραγματικά από μέσα της. Και όταν ο Θεός ευρεθεί, τότε αυτόματα όλα τα άλλα υποχωρούν. Όλα τα άλλα υποχωρούν. Δηλαδή, όταν ανακαλύψουμε το Θεό στη ζωή μας, τότε γίνεται μια αλλαγή η οποία δεν μπορεί να ερμηνευθεί. Και διερωτούνται οι μεγαλύτεροι. Μα πώς το παιδί μου που μέχρι χτες δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να μην βγει έξω μέχρι τα χαράματα ή ενευρίαζε, ας πούμε, το παραμικρό ή δεν τον έφτανε μια κοπέλα και ήθελε 10 ή ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς τώρα το παιδί μου δεν κάνει αυτά τα πράγματα? Κάτι του έκαμες. Κάτι συμβαίνει. Θέλει ψυχίατρο. Θέλει να πάει ψυχίατρο. Ναι, θέλει ψυχίατρο. Εγώ πήγα στο ψυχίατρο, ξέρετε. Όταν ήμουν στο σχολείο και ήμουν στη Λεμεσό και μας ρώτησε ο δάσκαλος, ο φιλόλογος μας, τι θα γίνεται όταν θα τελειώσετε, είμαστε στην τετάρτη τάξη. Τι θα γίνεται? Ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος, όλα εσύ, ήμουν Ανδρέας τότε. Εσύ Ανδρέα τι θα γίνεις? Λέω θα γίνω μοναχός. Μοναχός? Λέει μείνε στο τέλος, λέει εσύ, μείνε στο τέλος. Ευχαρίστως, στο τέλος. Έμεινα στο τέλος και μετά με πήρα στο γυμνασιάκι, ένας καημένος πέθανε τώρα. Λοιπόν, Με πήρε στο γυμνασιάρχη να με εξετάσει. Μόλις μπήκα μέσα, ήταν όλη ευγένεια. Μου λέει, κάθεσε παιδί πολύ, μήπως και μια πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ. Γιατί είχα κάνει και μια άλλη αναταξία. Εγώ ήταν τότε μου έπιασε η βίδα, δηλαδή τότε πρώτο μπήκα έτσι έντονα στην εκκλησία. Οπότε με έπιασε ζήλος, μεγάλος. Δεν με έφτανε αυτό, επειδή έπαιζα και στη φιλαρμονική του σχολείου, λίγες μέρες πριν την γιορτή, απεφάσισα ότι τα τραγούδια ήταν ακατάλληλα. Και λέω, εγώ δεν πρόκειται να παίξω, έπαιζα πιάνο και κλαρίνο. Δεν πρόκειται να παίξω, γιατί τα τραγούδια μιλούν για αγάπη, τίποτα δεν είναι, μια ματσουρά, να δείξω κάτι. Και πήγα, είπα στο μουσικό ότι εγώ αρνούμαι να παίξω αυτά τα τραγούδια, γιατί τα θεωρώ ας πούμε ερωτικά και δεν θα τα παίξω. Φανταστείτε, είναι ολόκληρη σούσουρο μέσα στο σχολείο. Την επόμενη μέρα μας ρώτησε ο δάσκαλος. Και με έβγαλε ο διευθυντής, ήταν 800-900 μαθητές τότε, και με έβγαλε μπροστά σε έναν έδρα, κάνα συγκέντρωση, ξέρω να κάνω συγκέντρωση τώρα, κάμπλη στη σχολεία. Λοιπόν, με έβγαλε και πάνω και με έφτυσε. Ναι. Και μου λέει, θα παίξεις τα τραγούδια στη γιορτή του σχολείου. Του λέω, όχι, δεν θα τα παίξω. Φτού σου, μου λέει. νεανικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι μετά πήρε τηλέφωνο σπίτι μου και με έκλεισε ραντεβού με ένα ψυχίατρο, να πάω εδώ. Ναι. Το τραγικότερο ήταν, παιδιά, μετά ότι, τέλος πάντων, μην το πω. Αλλά, τι να πω, ας πούμε, μετά πήγαινε αυτό στο ψυχίατρο. Στο τέλος του έπαθε πρόβλημα και τον παρακολούθησε ο ψυχίατρος. Ναι, είναι δηλαδή, είναι φαινόμενο το οποίο για την κοσμική λογική χρειάζεται γιατρό. Το πώς μεταβάλλεται, το πώς μεταμορφώνεται όλος ο άνθρωπος. Έτσι, πώς μεταμορφώνεται ο άνθρωπος και αλλοιώνεται και αλλάζουν, ας πούμε, οι ανάγκες του ανθρώπου. Αλλάζουν τα αισθητήρια του, οι αισθήσεις του. Αλλάζει όλο το είναι του. Οι σχέσεις του με τον κόσμο, με τον εαυτό του, με το περιβάλλον του, με το σώμα του, με τα σώματα των άλλων ανθρώπων. Έτσι. Αλλάζει όλες αυτές οι αισθήσεις. Και αυτό δεν ερμηνεύεται. Εάν βγάλεις το γεγονός της θείας χάριτος, αν το βγάλεις, αν δεν το δεχθείς, αν δεν το γνωρίζεις, τότε πράγματι πρέπει να πας κάπου να σε εξετάσουν, διότι δεν ερμηνεύεται διαφορετικά. Αυτό είναι το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια στην ακολουθία του βαπτίσματος. Πάντως, για να τελειώνω με σε αυτήν την ερώτηση, ξαναλέω, παιδιά, ότι τα δύο άκρα, και αυτό να το θυμάστε, τα δύο άκρα, το να κλειστεί κανείς στον εαυτό του και να μην μιλά με κανένα. Γιατί αμήνεται, αυτό είναι, ας πούμε, θα τον οδηγήσει σταδιακά σε άρρωστες καταστάσεις. Είναι άρρωστο πράγμα. Το να διαλυθεί δηλαδή και να ξεχύνεται προς τα έξω και να αρχίζει να μην μαζεύεται σπίτι και να γλεντά και να τραγουδά και να χορεύει για να ξεχάσει, και αυτό είναι αυτό που λέμε διασκέδασης. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη διασκέδασης? Ναι. Διασκέδασης, το λέει και λέξεις. Διασκέδαση σημαίνει σκορπισμός. Δηλαδή γίνεσαι 1000 κομμάτια. Κάτσε μετά, μάζεψε τα κομμάτια σου. Αφού διασκορπίστηκες και έγινες 1000 κομμάτια, έχασες τον εαυτό σου, έχασες την επαφή με τον εαυτό σου. Και δεν μπορείς να ξανασυναρμολογηθείς. Χρειάζεται δηλαδή μία μέση οδός, μία αρμονία, ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Αλλά να μάθει ο άνθρωπος να κάνει μία ανακατάταξη μέσα του και να βάλει σωστά τα πράγματα στις σωστές θέσεις. Να καταλάβει ποια είναι η απόλυτη ανάγκη της σχέσης του με τον Θεό. Δεύτερον, μέχρι από πού και μέχρι πού ξεκινούν και τελειώνουν οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Τι πρέπει να περιμένει από τους άλλους, τι πρέπει να περιμένει από τον εαυτό του, έτσι. Τι πρέπει να περιμένει από τη φύση των πραγμάτων που τον περιβάλλουν, ώστε όταν μετά έρχονται αυτά τα πράγματα να μην απογοητεύεται, αλλά να τα θεωρεί σαν ένα φυσικό φαινόμενο της ίδιας της ζωής του. Γιατί η ζωή μας αυτό έχει, αυτός είναι ο τρόπος της ζωής. Ναι. Ναι. Να σου πω, το πρόβλημα δεν είναι να βιώσει κανείς την ταπείνωση, δηλαδή όχι την ταπείνωση, αυτό που είπαμε, τη συντριβή του ειδόλου μας, του εαυτού μας. Αυτό το βιώνουμε όπου και να βρισκόμαστε. Το θέμα δεν είναι να βιώσουμε τη συντριβή του ειδόλου μας, διότι αυτό και μέσω του μοναχισμού το βιώνουμε και μέσω στον κόσμο το βιώνουμε και πολύ σκληρά μάλιστα, και μια φορά σκληρότερα από τον μοναχισμό. Διότι εδώ στον κόσμο, ας πούμε, είναι τα πράγματα είναι καμιά φορά άγρια. Έτσι, και μας δίνουν μια κλωτσιά και όπου πάμε, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στον κόσμο υπάρχουν και μερικές ανθρώπινες παρηγοριές, οι οποίες δίδονται, ας πούμε, έτσι σαν εύκολες λύσεις στον άνθρωπο, ευκολότερες λύσεις. Ενώ μέσα στον μοναχισμό δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία. Έτσι. Και ο άνθρωπος καλείται να βιώσει μόνος του το γεγονός αυτό, τελείως μόνος. Απογυμνωμένος από κάθε εξωτερική επέμβαση. Δεν έχει τίποτα γύρω του, απολύτως τίποτα. Και παραμένει μόνη ελπίζει ο Θεός. Αλλά και ο Θεός δεν είναι παρόν, είναι παρόν, αλλά είναι απόν. Δηλαδή ο Θεός είναι παρόν και σε αφήνει μέχρι εκεί που λες τέλειωσαν όλα. Όλα τέλειωσαν, τώρα χάνομαι πλέον. Γιατί, διότι κατά αυτόν τον τρόπο και μόνον ο άνθρωπος δηλαδή ανακαλύπτει τις δυνάμεις του, ας το πω έτσι. Δηλαδή ενεργοποιεί μάλλον τις δυνάμεις του που έχει μέσα. Είναι όμως πολύ οδυνηρό. Βλέπετε, ο Χριστός ως άνθρωπος επί του Σταυρού έφτασε στο όριο και αυτόν είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, τι με εγκατέλειπες». Σε αυτήν το στάδιο φτάνει κάθε άνθρωπος. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός απευθύνθηκε στον Πατέρα προσευχόμενος, ως Κύριος, και ο αγώνας ο δικός μας είναι ακριβώς όταν εκείνη την ώρα που είμαστε τελείως μόνοι μας και δεν έχουμε τίποτα γύρω μας, ούτε ανθρώπινη βοήθεια, ούτε θεία βοήθεια. Εκεί είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να στραφεί προς τον Θεό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχουν παρηγοριές ανθρώπινες, άλλος πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω, μπορεί να έχω και λάθος, πάντως από την πείρα πολλών μοναχών και πολλών ανθρώπων Αγίων είδα αυτό το πράγμα και είδα ότι πράγματι, δηλαδή εκεί ο άνθρωπος φτάνει στα όρια, τελείως στα όρια της αντοχής του, στο μοναχισμό. Γι' αυτό δεν μπορεί, είναι αδύνατον άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ψυχική δύναμη, δεν μπορεί να αντέξει τον μοναχισμό. Δεν θα αντέξει με τίποτα. Είναι μια ψυκάμινος ο μοναχισμός που είναι χίλια βαθμοί, ας πούμε. Εκεί καίγονται, λιώνουν μέταλλα, όχι άνθρωπος. Εξωτερικά μπορεί να μην φαίνει τίποτα. Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκα ένα μοναστήρι. Αυτό το μοναστήρι, δεν θα σας πω το όνομά του, αλλά εξωτερικά ήταν πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι. Δηλαδή όλοι οι μοναχοί ήταν χαμογελαστοί, ευγενικότατοι, τα πάντα, ας πούμε, ήταν στην εντέλεια, έλαμπαν, οι μοναχοί ήταν περιποιημένοι, ξέρω εγώ, καθαροί, όλοι νέοι, μορφωμένοι, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι γιατροί, ξέρω κάτι αυτοί, και έβλεπες, επικρατεί σε αυτό το μοναστήρι ένα χαμόγελο παντού, που και στο Άγιον Όρος δεν ήταν τόσο σύνηθες. Επισκέφθηκα ένα γέροντα, ήταν στο κρεβάτι, ήταν κατάκητος, και πήγα να τον δω, τον ήξερα. Του λέει, τι κάνεις παππού, πώς πες? Λέει, καλά, μου έλεγε διάφορα πνευματικά εκεί, και μου λέει, πώς σου φάνηκε το μοναστήρι μας? Λέω, καλό, καλό, όλοι οι πατέρες καλοί, καλοί, χαμογελαστοί, κοινωνικοί άνθρωποι, ας πούμε. με όλα τα δεδομένα, τα σύγχρονα, ας πούμε, της ακαδημαϊκής έτσι καταστάσεως. Μου λέει, ξέρεις, εξωτερικά έτσι φαίνεται. Όμως, εσωτερικά αυτό το μοναστήρι είναι μια φοβερή παλέστρα. Μια κάμινος, η οποία, ας πούμε, δοκιμάζει τους ανθρώπους που είναι μέσα. Και πράγματι, αυτό το μοναστήρι, το οποίο είχε μια ωραία εμφάνιση, είναι από το ασκητικότερο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Δηλαδή, η άσκηση η οποία υπάρχει σε αυτό το μοναστήρι, δεν υπάρχει σε άλλα μοναστήρια. Στα πάντα δηλαδή, όχι και στο φαγητό και στο... Δεν θα σας πω να τρομάξετε, ας πούμε, αλλά πάντως υπάρχει φοβερή άσκηση. Δεν φαίνεται εξωτερικά. Γιατί ακριβώς εδώ είναι τα πνευματικά φαινόμενα. Δεν είναι όπως τα κοσμικά πράγματα, δηλαδή που, ας πούμε, όταν βιώνεις αυτό το γεγονός το πνευματικό, δεν σε πιάνεις το μάχη σου όπως όταν σε πιάνεις τον κόσμο όταν έχεις μια θλίψη, ούτε σε πιάνουν τα χυπαλμίες, ούτε τίποτα. Τα περνάς όλα χωρίς συμπτώματα ψυχολογικά. Έχεις μια ειρήνη. Μια ας πούμε, κατάσταση έτσι ελεγχόμενη, χωρίς συμπτώματα βιολογικά, όμως μέσα στο βάθος της καρδιάς σου, της ύπαρξής σου, βιώνεις αυτό το γεγονός, το τραγικό γεγονός. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ναι. Βέβαια, διότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Οπότε κάθε άνθρωπος κατά το μέτρο του και κατά τον χαρακτήρα του και κατά την δεκτικότητά του βιώνει αυτό το πράγμα ανάλογα. Και άλλος το βιώνει από την πρώτη μέρα, άλλος το βιώνει αργότερα, άλλος το βιώνει, δεν ξέρουμε. Αυτά είναι και μέσα στην πορεία του Θεού δηλαδή πώς συμβαίνει. Αλλά δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται πολύ μεγάλους πολέμους, πάρα πολύ ισχυρούς πολέμους. Δηλαδή απίστευτο πράγμα, δηλαδή αδιανόητο που και να το περιγράψει κανείς δεν το πιστεύει. Ο Άγιος Σιλουανός, θυμάστε, λέει εκεί ότι εάν εγνώριζα, μάλλον λέει, αυτές τις νύχτες που πέρασα στο μοναστήρι, δεν θα μπορούσα μόνο να περάσω ούτε μία τέτοια νύχτα. Και όμως λέει, πέρασα χιλιάδες νύχτες τέτοιες. Διότι ακριβώς εβίωνε αυτή την κατάσταση, αλλά μαζί με τη χάρη του Θεού. Αναφερούσαμε τη χάρη, τα πράγματα ήταν αβάσταχτα. Όμως, παιδιά, όσον και αν φαίνονται αυτά τα πράγματα έτσι εξωτερικά, φοβερά, εν τούτης, ξέρετε, είναι κάτι πολύ σπουδαίο πράγμα. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη που περιγράφηκε για τους τρεις παιδες, τους οποίους έριξε ο βασιλιάς των Περσών μέσα σε μια κάμινο. Και ήταν μια κάμινος, λέει εκεί, που ήταν 40 πύχης η φλόγα. Φανταστείτε, 40 πύχης πόσα μέτρα είναι. Έχει κάνει μαθηματικές σχολές εδώ. 40 πύχης, 20 μέτρα και κάτι, σχεδόν 25 μέτρα. 25 μέτρα φλόγα, αφού δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Τους έπιασαν τους παιδες και τους πέταξαν μέσα. Όταν τους πέταξαν, τότε έγινε ένα θαύμα μέσα στην κάμινο και ένα πνεύμα, ένας αέρας δροσερός έκανε ένα κύκλο τη φλόγα και αυτή ήταν μέσα στο κέντρο της φλόγας και όλοι απ' έξω νόμιζαν ότι έλειτωσαν τώρα αυτοί, διαλύθηκαν. Αυτοί ήταν μέσα στη φλόγα και ενούσαν και ευλογούσαν τον Θεό. Λοιπόν, έτσι είναι και στον άνθρωπο. Όταν βιώνει τα πνευματικά γεγονότα, εξωτερικά είναι μια φοβερή κατάσταση που δεν μπορεί ούτε να την δεις καν. Όταν πέσεις μέσα όμως, τότε βιώνεις ένα πράγμα παράδοξο. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι αυτό το γεγονός. Είναι τώρα μου πεις, πώς δεν το αισθάνεσαι αφού το αισθάνεσαι. Εδώ είναι το παράδοξο. Το οποίο συμβαίνει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι. Η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν. Η χαρά και η λύπη, η πτωχία και ο πλούτος, η άσκηση και η ευφροσύνη. Λοιπόν, και η τραγωδία με τη χαρά του Θεού. Και αυτόν τον λόγο, παρόλο που ο άνθρωπος υφίσταται αυτήν την φοβερή δοκιμασία, παρά τα αυτό όμως δεν φεύγει. Και παραμένει εκεί, διότι ευρίσκει μέσα σε αυτήν την κατάσταση το γεγονός της παρουσίας του Θεού, το οποίο δροσίζει τη φλόγα και κάνει αυτήν τη φλόγα τελικά την κάνει, ας πούμε, πολύ δρόσο, πολύ δροσιά γύρω του. Όμως, κεφάλαιο πάντων τούτων, παιδιά, το κεφάλαιο είναι η πίστη. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την πίστη, δεν θα τα βγάλει πέρα. Και γι' αυτόν τον λόγο, να ξέρετε, δεν μπορεί κανείς άνθρωπος απογοητευμένος από τα ανθρώπινα πράγματα να γίνει ποτέ μοναχός. Δεν θα μπορέσει, δεν θα γίνει ποτέ. Μοναχοί γίνονται αυτοί που είναι υπεραισιόδοξοι. Γίνονται αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, όχι δεν είναι απογοητευμένοι, αλλά πώς να πω, δηλαδή, έχουν μια απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και συνείδητα αρνούνται τα πάντα. Ναι, δεν είναι λύσεις δηλαδή ο μοναχισμός, δεν είναι λύσεις. Όπως λένε μερικοί, ξέρω εγώ, ή θα αυτοκτονήσω, θα γίνω καλογριά. Δεν είναι λύση. Αυτό δεν είναι λάθος. Να πάμε και λίγο στο βάπτισμα, παιδιά. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά το γεγονός του αγιασμού του νερού, μέσα στο οποίο βαπτίζεται ο άνθρωπος και αγιάζεται. Μετά από το νερό όμως, αφού αγιαστεί το νερό και γίνει έτοιμο, γίνει δεχτικόν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και φύγει από το νερό όλα τα αντίθετα πνεύματα, τότε έχουμε ακόμα ένα στοιχείο, το έλαιον, το λάδι. Στο οποίο λάδι το κρατάει ο ανάδοχος ή αυτός που θα βαπτιστεί, και διαβάζουμε ακόμα μία ευχή, λέμε ακόμα μία προσευχή, η οποία αγιάζει και το λάδι αυτό. Και τι είναι το λάδι, γιατί δηλαδή το λάδι. Λέει η ίδια ευχή. Λέει λοιπόν, «Δέσποτα Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίος έστειλε στην κυβωτόν του Νόε το περιστέρι, το οποίο κρατούσε στο στόμα του τον κλάδο της ελιάς, το οποίο είναι σύμβολο καταλλαγής». Η ελιά είναι το σύμβολο της ειρήνης, της καταλλαγής, της σωτηρίας από τον κατακλυσμό και το μυστήριο της χάριτος προτύπωσε δια του τρόπου του κατακλυσμού του Νόε. Βλέπετε πως κάθε πράξη της Εκκλησίας, ένα απλό πράγμα, το ότι θα λείψει με το λάδι αυτών των άνθρωπων. Δεν λέει, ξέρω εγώ, το λάδι, ας πούμε, είναι κάτι καλό και χρειάζεται. Αλλά έχει μία θεολογία, μία ιστορία θεολογική. Όλα αυτά τα υλικά στοιχεία τα οποία μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν, παιδιά, τα πάντα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, έχουν μία θεολογική ιστορία, η οποία αρχίζει από την πλάση του ανθρώπου, ή ακόμα και πριν πολλές φορές, και παιχνίδι εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι ξεκομμένα πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο, μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να κάνουμε ανοησίες, ούτε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ότι μας κατέβει, και να αλλάζουμε τα πράγματα της Εκκλησίας, και αντί λάδι να βάζουμε λάμπες του ρεύματος. Τι θα πεις για το ρεύμα, ας πούμε. Τι προτυπώνει το ρεύμα, τι θεολογία να έχει ηλεκτρική ενέργεια. Ποιος? Ναι, κοίτα κάνει. Αν εκκλησίες είναι της μόνας τώρα, όλοι θα αντιγανιστούν τα γεριά μου. Με λάμπες, ναι. Γι' αυτό φύγαν όλοι από την εκκλησία και μείναν οι λάμπες μόνο. Λοιπόν, λέει να ευλογηθεί το έλαιον τούτο με τη δύναμη και την ενέργεια και την επιφύση του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνει χρήσμα αυθαρσίας, όπλων δικαιοσύνης, αγιασμός ψυχής και σώματος, πάσης διαβολικής ενεργίας αποτρόπαιων, να γίνει απαλλαγή κακών για όλους που θα χρηστούν ή θα μεταλάβουν από αυτόν. Και μετά, αφού πάρει αυτό το έλαιον το αγιασμένον, ρίχνει στην κολυμβήθρα ψάλλοντας το Αλληλούια. Το Αλληλούια, παιδιά, είναι μια φράση εβραϊκή, η οποία σημαίνει ενείται των Θεών ή σημαίνει ο Θεός είναι παρόν. Και ακριβώς ρίχνοντας το έλαιον το αγιασμένο μέσα στο νερό, συμβολίζει αυτήν τον χώρο ειρήνης πλέον, στο οποίο θα υποδεχθεί τον νέο άνθρωπο, ο οποίος θα αναγεννηθεί και θα ανακαινιστεί να γίνει καινούργιος εν Χριστώ άνθρωπος. Μετά λοιπόν, αφού το ρίξει στο νερό, τότε αυτός που θα βαπτιστεί, γυμνός πλέον, έτσι, γυμνός, αν είναι παιδάκι βέβαια είναι γυμνός, αν είναι μεγαλύτερος άνθρωπος μπορεί να φοράει κάτι, και αρχίζει να χρύεται με το λάδι αυτό. Και μη σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι βαπτίζονται γυμνοί. Έτσι, είχαν τα βαπτιστήρια. Και βάπτιζαν τα γυμνή σχεδόν οι άνθρωποι. Ίσως και τελείως γυμνή, ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Αλλά γιατί? Διότι η Εκκλησία έχει άλλη αίσθηση του ανθρωπίνου σώματος. Δεν είναι όπως αυτές τις φωτογραφίες που βάζουμε στα περιοδικά, ή τις κάναν και βίντεο και τις κάνουν και ξέρω εγώ αφήσεις πάνω στους δρόμους. Δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία έχει άλλη αίσθηση του σώματος. Η Εκκλησία βλέπει το σώμα του ανθρώπου ως ναό του Αγίου Πνεύματος, ως κάτι το Άγιον και Ιερόν. Δεν το βλέπει ως κάτι το εσχρόν και το ως αντικείμενο ειδονής. Γι' αυτόν τον λόγο, ας πούμε, η Εκκλησία και οι άγιοι της Εκκλησίας έχουμε ένα Αγίος που ήταν γυμνή. Έτσι, το ξέρετε, είπαμε και άλλες φορές. Δεν εσχύνουν το να είναι γυμνή. Γιατί? Διότι είχαν αυτή την αίσθηση του πρωτοπλάστου του Αδάμ πρώτης πτώσεως. Κατήργησαν τα μεταπτωτικά φαινόμενα και είχαν άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Είχαν φύγει τα πάθη. Όταν βγάλεις το πάθος έτσι, από αυτά τα πράγματα, τότε τι παραμένει? Τίποτα. Παραμένει ο άνθρωπος όπως είναι. Και το να είναι ο άνθρωπος γυμνός πρώτου βαπτίσμα, να βαπτίζεται γυμνός, ακριβώς θυμίζει πολλά πράγματα. Έχει και αυτό μια θεολογία. Θυμίζει τη γύμνωση. Θυμάστε, ο Αδάμ στον Παράδεισο, ενώ ήταν γυμνός, ο Θεός τον έπλασε γυμνό. Τον έπλασε με φορέματα. Ήταν γυμνός στον Παράδεισο και ο Αδάμ και η σύζυγός του Εύα. Και δεν καταλάβαινε ότι ήταν γυμνός, γιατί δεν έβλεπε με φιλίδωνο τρόπο τον άλλον άνθρωπο. Όταν έπεσε ο Αδάμ και διέκοψε τη σχέση με τον Θεό, τότε κατάλαβε ότι ήταν γυμνός και τότε πήγε να κρυφτεί. Όταν ήρθε η ώρα να συναντήσει τον Θεό, πήγε να κρυβεί από τον Θεό γιατί ήταν γυμνός. Αλλά πότε έγινε γυμνός? Γυμνός ήταν πάντοτε σωματικά. Όταν απεγυμνώθηκε από την Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν έφυγε η χάρη του Αγίου Πνεύματος από την ψυχή του και το σώμα του, τότε κατάλαβε ότι ήταν γυμνός. Άρα η γύμνωση του Αδάμ δεν ήταν εξωτερική, ήταν πρώτα εσωτερική. Τη στιγμή που ήταν ενδεδειμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τον ενδιέφερεν εάν φορούσε ρούχα ή όχι. Από τη στιγμή που έφυγε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατάλαβε ότι ήταν γυμνός, πήγε να κρυφτεί, έχουμε το αίσθημα της ντροπής τότε ως μεταπτωτικό φαινόμενο. Δεν εντράπηκε ο Θεός να υποστεί όλη αυτή την ατίμωση εξωτερικά, προκειμένου ακριβώς να αναπλάσει τον νέο Αδάμ, τον άνθρωπο, να αναπλάσει τον άνθρωπο και να γίνει αυτός ο νέος Αδάμ. Γι' αυτό, ξέρετε, θυμούμε κάποιο μοναχό που ήταν να πάει στον γιατρό και ντρεπόταν. Λέει, πώς θα πάω στον γιατρό τώρα και θα με αγκάσει να βγάλω τα ρούχα μου, να με εξετάσει. Πήγαινε ο καημένος μέχρι τον γιατρό και ερχόταν πίσω. Συνόδευσα κι εγώ μια φορά τον γερονόχτο Ρουμάνο, αυτό που ήταν, σας είπα, που πήγε στο σημείο και δεν κατέβαινε. Λοιπόν, τον πήγα στον γιατρό, ήταν να πεθάνει. Τον έβγαλα από το Άγιον Όρος, πήγα μαζί στον γιατρό. Του λέει ο γιατρός, ξάπλωσε πάντα. Είχε πάθει το στομάχι του μεγάλο πρόβλημα. Ξάπλωσε, καμία στιγμή με τα ράσο του, φυκτός εκεί. Του λέει, βγάζει το ράσο σου. Λέει, να βγάλω το ράσο μου. Λέει, βγάζει το. Έβγαλε το πρώτο αυτό. Λέει, βγάλε και το άλλο. Όχι, λέει, δεν βγάζω το άλλο. Λέει, εξέτασε με λεπάνω από το ράσο. Δεν γίνεται. Πώς θα εξετάσω πάνω? Άμα δεν γίνεται, λέω, εγώ θα φύγω. Σηκώστηκε και έφυγε. Ήρθα από μια εβδομάδα ξανά πάλι τα ίδια. Μέχρι να τον πείσω, είδαμε τι πάθαμε. Αλλά κάποιος εξυπνότερος από μένα, του είπε, γέροντα του λέει, γιατί ντρέπεσαι? Εδώ ο Χριστός που ήταν Θεός δεν εντράπηκε. Και γυμνός πάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία τη δική μας. Και ευαπτίστηκε γυμνός και απέθανε γυμνός και ετάφη. Έτσι όταν τον τήληξα με τα εντάφια σπάργανα, δεν λέμε και στο τροπάριο, γυμνών άταφων. Τον έβλεπαν νεκρών γυμνών άταφων και τον έβαλαν τα μοίρα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά λέει, αφού ο Χριστός που ήταν Θεός δεν εντράπηκε, λοιπόν δεν πειράζει. Και γύρω σε ταπεινώθηκε, λέω, τι είμαι. Και άφησε τον γιατρό και κάνει τη δουλειά του. Θέλω να πω, παιδιά, ότι βλέπετε μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ούτε τα ταμπού που έχουμε, ας πούμε, έξω, ούτε τα ταμπού, τα σεμνοτυφικά, τα αρρωστημένα, ούτε από την άλλη την αρρωστημένη φιλιδονία να προβάλλουμε, ας πούμε, τα γυμνά σώματα ως αντικείμενα ειδονής. Και το ένα και το άλλο είναι άρρωστα πράγματα. Η Εκκλησία ακριβώς βλέπει τον άνθρωπο ως είναι και αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο και δεν αρνείται το σώμα του ανθρώπου. Αρνείται την αμαρτία, αρνείται την ειδονή, αρνείται τα πάθη, αλλά δεν αρνείται τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, δεν σοκέρε, πώς σοκάρετε, πώς να πούμε. Σοκαρίζετε, πώς το λέτε εσείς. Σοκάρετε. Είναι λέξη από το... Τέλος πάντων. Δεν παθαίνει σοκ δηλαδή. Εάν θα βαπτίσει ένα γυμνό άνθρωπο, να τρέχει, ξέρω εγώ, να του φορήσει χίλια ρούχα, ας πούμε, μήπως πάθει τίποτα. Αλλά τον βλέπει ακριβώς σαν άνθρωπον πλασμένο από τα χέρια του Θεού και εικόνα του Θεού. Και βλέπετε τι ωραία. Παίρνει από αυτό το λάδι και αρχίζει να χρίζει τον άνθρωπο, να τον αλήθει με το λάδι. Και δεν τον πυλοχρίζει από πάνω μέχρι κάτω, έτσι ως έτυχε, αλλά και εδώ γίνεται με μια ιεροτελεστία, μια ιερή, ας πούμε, κίνηση προς τον άνθρωπο. Πρώτα, τον σφραγίζει στο μέτωπο με το λάδι και λέει: «Χρύε το δούλος του Θεού, έλεον αγαλιάσεως, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σφραγίζει τον άνθρωπο εις το μέτωπο, στο κεφάλι που είναι το ηγεμονικό του ανθρώπου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του, Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έλεον αγαλιάσεως. Αυτόν τον λάδι, το αγιασμένο, το οποίο είναι φορτισμένο με όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και το οποίο δίδει αγαλίαση στον άνθρωπο. Μετά στο στήθος, εδώ στο στήθος, λέγοντας ισίαση ψυχής και σώματος. Μετά εις τα αυτιά, λέγοντας εις ακοήν πίστεως. Μετά στα χέρια, λέγοντας εχείρες σου επίησαμε και πλασάμε. Στα πόδια του πορεύεσαι τα διαβήματά σου. Και γενικά, χρεί όλο τον άνθρωπο σε όλες τις αισθήσεις του. Και μετά ολόκληρος ο άνθρωπος. Γιατί, διότι όλος ο άνθρωπος αγιάζεται. Και πάμε εκεί που λέγαμε προηγουμένως απορίες, ότι η Εκκλησία ακριβώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι τόσο φοβερά σύγχρονη, διότι είναι η μόνη ορθή θεώρηση του ανθρώπου. Και λέει και ένας λόγος, τι είναι Ορθοδοξία, είναι ορθή και αψευδής περί κόσμου και χτίσεως υπόλοιψης. Δόξα, είναι δηλαδή ορθή πίστης περί του κόσμου και περί του ανθρώπου. Γιατί δεν βλέπεις τον άνθρωπο την αμαρτία, βγάζει την αμαρτία, βγάζει τα πάντα έξω και βλέπει τον άνθρωπο ως είναι και τον αγιάζει ολόκληρο. Αγιάζει όλες τις αισθήσεις του. Τη γεύση, την ακοή, την όραση, την όσφρηση, τα πόδια, τα χέρια, όλων τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πλέον μέσα στην Εκκλησία βρίσκει ακριβώς αυτό το οποίο έχασε. Βρίσκει την ωραιότητα της υπάρξεως του. Γίνεται πολύ ωραίος άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος χαριτωμένος, ωραίος, όμορφος, όπως ο Θεός τον δημιούργησε. Και έχουμε δηλαδή μία εδώ παιδιά, μία ιατρική επέμβαση της Εκκλησίας σε όλα αυτά τα οποία διαστράφησαν με την πτώση. Είπαμε ότι η πτώση διέστρεψε όλα όσα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και τα πάθη τι είναι? Είναι οι διαστροφές των αισθήσεων. Βλέπουμε εμπαθώς, γευόμαστε εμπαθώς, ακούμε εμπαθώς, πράττουμε εμπαθώς. Πρώτου βαπτίσματος θεραπεύει η Εκκλησία ακριβώς όλες τις αισθήσεις και όλων των άνθρωπων. Και σε αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει πλέον τίποτα στο οποίο υπάρχει ενέργεια του παλαιού ανθρώπου. Δηλαδή, ό,τι επέτυχε ο διάβολος συντρίβοντας τον άνθρωπο, η Εκκλησία έρχεται τώρα νικώντας τον διάβολο και ξανασυναρμολογεί όλα αυτά τα οποία έγιναν χίλια κομμάτια προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν το βάπτισμα είναι φοβερότατο μυστήριο και το πρώτο μυστήριο, διότι είναι η ανάπλαση, η ξανααναγέννηση και η ξανανάπλαση όλου του ανθρώπου. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπον πρόχειρο. Έτσι, ούτε από μέρους της Εκκλησίας, αλλά ούτε και από μέρους των ανθρώπων, των πιστών. Έτσι. Δυστυχώς πέρασε η ώρα όμως. Να μείνουμε εδώ παιδιά. Ήθελα όμως να σας πω ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό που υπάρχει εδώ. Ότι η Δευτέρα που έχουμε ομιλία είναι καθαρά Δευτέρα. Και επειδή εκείνη την ημέρα θα νηστεύετε οπωσδήποτε και θα είστε ξαντλημένοι από την νηστεία. Και δεν θα μπορείτε ούτε να μιλήσετε καν, λόγω ότι θα είστε πολύ κουρασμένοι από την νηστεία. Γι' αυτό θα πάμε... όχι την Τρίτη. Να πάμε... Τι 15. Όχι ρε παιδιά, 15. Λοιπόν, δώστε με και εμένα Σίκλιφ. Λοιπόν, 8. Συνέδριο Σχένεφ. Καλά. Για να δούμε ρε παιδιά. Όχι, συγγνώμη ρε παιδιά. 1η Μαρτίου. Τον μπέδεψα εγώ. 1η του Μάρτη. 1η Μάρτη. Ημέρα Δευτέρα. Λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, παιδιά, 1η Μαρτίου, έτσι. Δεν επιτρέπω τις διαμαρτυρίες. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός μαζί σας. Καλή Σαρακοστή, καλές νηστείες.